ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا يضل ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، زمین آسمان اور دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، ایک شخص کوئی مشین بناتا ہے، کوئی سامان بناتا ہے، تو اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس لیے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. ہر مخلوق سے اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. پیدا کرنے والا بھی وہی، اور جو جاندار ہیں، زیرو ہیں، ان کو روزی دینے والا اور پالنے والا بھی وہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے اشارتاً کہا تھا کہ تعلق اور تعلق میں فرق ہوتا ہے. انسان کے جسم میں ایک حقیقت ہے جو انسان کے جسم کو لیے لیے پھرتی ہے، آنکھوں میں بینائی، زبان میں گفتگو، کانوں میں سنوائی، ہاتھوں پاؤں میں حرکت. یہ ایک حقیقت کا کرشمہ ہے جو انسان کے بدن کے اندر ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے. روح نے انسان کی ہر چیز کو متحرک کر رکھا ہے، لیکن روح کا تعلق انسان کی سارے جسم کے ساتھ برابر نہیں. روح کا جو تعلق دل سے ہے وہ دماغ سے نہیں، اور جو دماغ سے ہے وہ دوسرے اعضاء سے نہیں، اور جو اعضاء رئیسہ سے ہے وہ اعضاء مرؤوسہ سے نہیں. اسی وجہ سے ذرا سا دل کی رگ میں کھڑا ہے انسان کا پھیلا جاتا، دماغ پر چوٹ لگتی ہے، انسان اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. لیکن ایڑی کے موٹے موٹے چمڑے چھری سے اور چاقو سے چھیلتے رہیے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو پتہ چلا کہ روح کا تعلق جو دل سے ہے وہ دماغ سے نہیں، اور جو دماغ سے ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے. لیکن آسمانوں میں جو تعلق عرش الرحمن سے ہے وہ تعلق کسی اور آسمان سے نہیں. زمینوں میں جو تعلق مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی سرزمین سے ہے وہ دوسری زمینوں سے اور دوسری مسجدوں سے نہیں. اس لیے مسجد حرام میں اگر ایک رکعت پڑھ لی تو ایک لاکھ رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی میں ایک رکعت کا 50,000 کے برابر اور مسجد اقصی میں ایک رکعت کا 50,000 رکعتوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طرح فرشتوں میں جو تعلق جبرائیل امین سے ہے جو حضور کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے وہ تعلق کسی اور فرشتے سے نہیں. نبیوں میں جو تعلق خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے وہ کسی اور نبی سے نہیں. دنوں میں جو تعلق جمعے کے دن سے ہے وہ اور کسی دن سے نہیں. اور راتوں میں جو تعلق لیلۃ القدر سے ہے وہ کسی اور رات سے نہیں. اور مہینوں میں جو تعلق ربیع الاول اور ماہ مبارک ماہ رمضان سے ہے وہ تعلق دوسرے مہینوں سے نہیں. دوسرے مہینوں میں ہم لینا چاہتے ہیں اور اس مہینے میں خدا دینا چاہتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب استاد متوجہ ہو شاگرد کی جانب اور شاگرد بھی متوجہ ہو جائے تو علم کی بہار آتی ہے. اور کسی کوئی شیخ کامل اپنے مرید کی طرح متوجہ ہو اور مرید بھی متوجہ ہو جائے تو معرفت کی بہار آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہو اور بندے بھی خدا کی طرح متوجہ ہو جائیں تو پھر مغفرت کی بہار آتی ہے. آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سال بھر میں کوئی موسم ایسا آتا ہے جس میں کاروبار زیادہ چلتا ہے نفع زیادہ ہوتا ہے مال زیادہ بکتا ہے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تاجر سوتا نہیں ہے ہر رات دن مال کے لانے کی اور وہ کتاب کی اور مال کے نکالنے کی اور نفع کے حاصل کرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے. اپنا کسی وقت اپنی نیند پوری کر لیتا ہے لیکن ہر وقت کہ بھئی یہ جو اس وقت کا زمانہ ملا ہے کاروبار کا یہ تو ہر وقت نہیں آئے گا. اس وقت تھوڑی تکلیف اٹھا لو تھوڑی مشقت برداشت کر لو اور مال بیچو نفع حاصل کرو. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ ماں اللہ تعالی ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے. مغفرت کے ساتھ صفت غفاریت کے ساتھ بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے. تو بندے بھی اگر خدا کی جانب متوجہ رہیں دن رات تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بندے خدا کی طرف متوجہ رہیں اور خدا بندوں کو دینا چاہے اور بندوں کو نہ ملے, ایسا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ رات کا تہائی آخری حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو قریب ہو جاتا ہے اور خود آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب له, کون ہے جو مجھ سے مانگے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. من یستغفرنی, کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے, فاغفر له, میں اس کی مغفرت کروں. الا مسترزقن, کون ہے روزی کا طلبگار جو مجھ سے رزق حلال میں وسعت اور خیر و برکت کی دعا مانگے اور میں اس کی روزی بڑھا دوں اور اس کی روزی میں خیر و برکت عطا کروں. کون ہے جو قرضہ دے ایسی ذات کو جو کبھی مٹنے والی نہیں, اور قرضہ دے ایسی ذات کو جو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مرے گا نہیں قیامت, موت نہیں آئے گی, جیسے حضرت خضر زندہ ہیں اور ان کو اب تک موت نہیں آئی اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اگر کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ میاں یہ تو قیامت تک زندہ رہے گا تو کوئی بھی قرض دینے سے کترائے گا نہیں. کبھی موت تو اسے آنی نہیں ہے, آدمی جیندار ہے تو ہمارا پیسہ تو کہیں جاتا نہیں, پیسہ تو وصول ہو جائے گا. تو اگر یہ دو باتوں کا اگر کسی کو یقین ہو کہ اسے موت نہیں آئے گی, اور دوسری یہ کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا, تو پھر سود پر پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے, تھوڑا ہو زیادہ ہو کیسا بھی ہو, کسی کا کاروبار ہو جائے, کسی کا کاروبار صحیح ہو جائے, کاروبار چلنے لگے, اسے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو قرضہ دے ایسی ذات کو جو کبھی فنا ہونے والی نہیں, اور کون ہے جو قرضہ دے ایسی ذات کو جو کسی پر ظلم کرنے والی. من یقرض غیر عدوم, جو فنا ہونے والی, وہ غیر ظلوم, اور جو ظلم کرنے والی ذات. اور یہ آواز جو ہے صبح صادق تک, یہ آواز صبح صادق تک آتی ہے خدا کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ماہ مبارک میں اگر انسان ہمت کر لے کاروبار کے لیے تو ہم ہمت کر لیتے ہیں, لیکن رمضان کے مجاہدے کے لیے کہ مولانا نیند آ رہی ہے, نہیں مجاہدہ ہوتا, رات کو نہیں جاگا جاتا. لیکن آدمی تھوڑا مجاہدہ کر لے اور یہ 12 مہینہ جو ہے ایک مہینہ صرف اس کو وصول کر لے, کوئی وقت ضائع نہ کرے, تلاوت میں لگا رہے, ذکر میں لگا رہے, تسبیحات میں لگا رہے, یا سونے میں لگا رہے, سونا بنانے میں لگا رہے, کہ تھک جائے تو سو جائے, کسی سے بات نہ کرے. بات کرنے سے دل کا نور ختم ہوتا ہے, زائد بات کرنے سے. ضرورت کے مطابق جو بات ہے وہ تو خیر ہوگی, لیکن خامخواہ کے لیے جو بات ہوتی ہے اس سے دل کا نور اور دل کی بجلی یہ ختم ہوتی ہے. تو اگر کوئی ماہ مبارک کو وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ہی دیں گے, جنت کی نعمتیں دیں گے, جنت کی حوریں دیں گے, اور جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے, قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے, اپنی مرضی دے دیں گے, اپنی محبت دے دیں گے, اور کیا چاہیے, سب کچھ مل جائے گا. اگر کوئی وصول کرنے والا ہو اور وصول کر لے تو سب کچھ مل جائے گا. تو اس لیے ماہ مبارک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. روزہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت اپنے بندوں پر رکھی ہے جس کے ذریعے دل کی دھلائی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے روح کے اندر پاکیزگی آتی ہے اور جس کے ذریعے سے دو جو بڑے دشمن ہیں نفس اور شیطان ان پر قابو حاصل ہو جاتا ہے. نفس پر بھی قابو اور شیطان پر بھی قابو. مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اور ذرہ برابر بھی ریا نہ ہو, نمود نہ ہو, شہرت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. جب شیطان نے کہا تھا, کیا کہا تھا, وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ بِعِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ, آپ کے عزت کی قسم جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں بہکاتا ہی رہوں گا. لیکن شیطان نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں ان پر میرا حملہ نہیں کارگر ہوگا. ان عبادک لیس علیہم سلطان, جو آپ کے مخلص بندے ہیں وہ میرے قابو میں نہیں ہیں, میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا. تو یہ ایسی عبادت ہے, بڑی آسان عبادت, کہ نفس بھی قابو میں آ جاتا ہے اور شیطان پھر بہکا نہیں پاتا. اگر روزہ صحیح طور پر روزے کی ادائیگی ہو جائے پھر نہ نفس بہکا پاتا ہے نہ شیطان بہکا پاتا ہے. کیونکہ ایک طرف اگر اس نے یہ اعلان کیا ہے وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ بِعِبَادَكَ مَا دَامَتْ فِي أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے, فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي, میرے عزت و جلال کی قسم اور میرے علو مرتبت کی قسم, میرے بندے جب تک میرے سامنے روتے دھوتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو دھوتا رہوں گا. فَعِزَّتِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لو جیبنہم مستغفرونی, جب تک یہ ہم سے مغفرت چاہتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو دھوتا رہوں گا اور مغفرت کرتا رہوں گا. تو اس کا مظاہرہ رمضان میں خاص طور پر ہوتا ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ ساری نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو کاروبار نہیں چھوڑایا. تاجروں سے یہ نہیں کہا کہ اب جافا بازار میں نہیں جا سکتے, چوک بازار میں نہیں جا سکتے, دکان نہیں کھول سکتے, کچھ نہیں. دکان کھولو, کاروبار کرو, کارخانہ چلاؤ. کارخانہ بھی چل رہا ہے, روزہ بھی چل رہا ہے, دکان بھی چل رہی ہے, روزہ بھی چل رہا ہے. تو کوئی کام چھوڑوایا نہیں اللہ تعالیٰ نے. کارخانہ, کاروبار, تجارت سب چل رہا ہے. کیونکہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ الصوم هو الامساك. روزے کا ترجمہ ہے رک جانا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا, بیوی سے بے تکلف نہ ہونا, بھائی اسی کا نام روزہ. تو روزے میں روزہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے. جیسے نماز ہے, کچھ کرنے کا نام نماز ہے, قرات کرو, رکو کرو, سجدہ کرو, اس کا نام نماز ہے. روزے میں یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اس کا نام روزہ ہے. لیکن ہر عمل کے اندر نیت جو ہے یہ روح کا درجہ رکھتی ہے. ہر عمل, عمل کی قبولیت جو ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے, نیت صحیحہ کی بنیاد پر. حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او الی امراتی یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. تو نیت جو ہے صحیح نیت, یہ ہر عمل کی روح ہے. اور روزے کے اندر رات سے نیت کرنی ضروری ہے. اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک ہر روزے کی نیت الگ الگ ضروری ہے. 30 روزوں کی نیت ایک وقت میں کر لی نہیں, روز نیت کرنی ہے, ہر روزے کی نیت. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل کے ارادے. یعنی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا, بس ہو گئی نیت. اور اگر زبان سے نیت نہ کرے اور دل میں نیت کا خیال بھی نہ لائے لیکن سحری کھائے وقت پر, تو آدمی سحری کیوں کھاتا ہے؟ کہ چلو بچے تو اس لیے کھا لیتے ہیں, ان کی آنکھ کھل گئی اور امی کھا رہی ہیں, ابا کھا رہے ہیں, تو بچوں نے بھی کچھ سوئیاں لے لی, کچھ دودھ لے لیا, چلو ناشتہ ہی ہو گیا ان کا, تو اب الگ بات ہے. لیکن جو بالغ ہے وہ کیوں کھاتا ہے سحری؟ ظاہر روزہ رکھنے کے لیے کھاتا ہے. तो सहरी खाना जो है यही काफी है, यही नियत है। अगर किसी ने सहरी खाई तो नियत हो गई। तो नियत जो है ये जरूरी चीज है, फरीजे के अंदर नियत का होना जरूरी है। अगर सूरज डूबने से पहले किसी ने एक घूंट पानी पी लिया, रोजा गया, चाहे ये समझ कर पिया कि सूरज डूब गया, ये जान रहा है कि डूब गया और फिर एक घूंट पानी पी लिया फिर निकल आया, तो कजा तो रोजा तो गया, कजा करनी पड़ेगी, कफारा नहीं आया। तो गुरूब तक न खाना न पीना, ये गुरूब तक होना चाहिए। गुरूब से पहले अगर खा लिया तो रोजा नहीं, और एक महीने तक यानी पूरे दिन कुछ नहीं खाया और नियत भी कुछ नहीं थी, समझे, तो ये रोजा नहीं हुआ, तो भूखा रहना हुआ। क्या हुआ? भूखा रहना, रोजा नहीं हुआ। अगर एक शख्स चार दिन तक बेहोश रहा, पहले दिन तो उसने सहरी खाई और सहरी खाने के बाद बेहोश हो गया, और चार दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, बेहोशी की हालत में रहा, तो चारों रोजे हो जाएंगे कि नहीं होंगे? एक रोजा होगा, पहले दिन का रोजा तो होगा क्योंकि सहरी खाई और रोजा रखने की नियत है, और तीन दिन बेहोशी के गुजरे उसमें कोई नियत है ही नहीं। एक साहब बहुत बीमार थे, आलिम थे, जोबन से भर थे, बहुत जहीन, तो वो उनको होश नहीं आता रहता था, तो उनके लड़के ने तयम्मुम कराया, फिर उनको होश आ गया, तो उनका लाओ भाई तयम्मुम कराओ, होगा नहीं, तयम्मुम तो मैं करा चुका, तो कहा बड़ा बेवकूफ है, तू क्या पढ़ता है, तयम्मुम में मेरी नियत जरूरी है कि तेरी नियत जरूरी है, तुम्हारी नियत से मेरा तयम्मुम कब सही होगा, तो मेरी नियत जरूरी है। तो जब पहले रोज तो नियत है और तीन दिन तक बेहोश रहा, कुछ खाया पिया नहीं, तो एक रोजा होगा, तीन रोजे, तीन दिन के रोजे नहीं होंगे नियत के ना पाए जाने की वजह से। तो रोजे के अंदर नियत, दिल के नियत, दिल के इरादे को कहते हैं। सारी खाना जो है वो उस नियत की वह अलामत है, जब उसने सारी खाई है तो इसका मतलब यह है कि वो रोजा रखने की नीयत दिल में पाई गई। अल्लाह ताला फरमाता है, अब रोजे के अंदर क्या होता है? रोजे में अपनी आदत छोड़नी पड़ती है, मतलब तीन मर्तबा नाश्ता करने खा दिए, उठा सोकर उठा चारपाई पर चाय आ गई, पहले चाय पी ली, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद गुजरने के बाद फिर नाश्ता किया, दोपहर को खाना खाया, फिर शाम को नाश्ता किया जी, तो ये तो खाना पीना जो है चलता रहता है, आदमी अपनी मर्जी से जो चाहता है खाता है, चाहे पानी पिए या बोतल पिए, पीता रहता है, अपनी मर्जी से खाता है, अपनी मर्जी से पीता है। लेकिन रोजे के अंदर जो है जो आदत थी रमजान से पहले, वो आदत खत्म हो गई, روزے کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تسلی دی اور کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کیسے ہوگا روزہ, تین تین پانچ پانچ چائے پیتے تھے, اب کیسے روزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہاری بات تمہارے اوپر تھوڑی بات رکھی گئی ہے, حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے نبی آئے اور ان پیغمبروں کی جتنی امتیں آئیں, روزہ تو سب پر فرض تھا. تو اس سے حضور کی امت کو تسلی دینا بھی ہے, اور ایسا ہے کہ جو مشقت سب کو برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. جو مشقت سب کے لیے کمپلسری ہے سب کے لیے, تو اس کا جھیلنا آسان ہے. بھائی تنہا ہمارے لیے تو نہیں ہے, سب کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا تسلی دیتا ہے, فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا. تو اب علی الذین من قبلکم کہا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ مراد ہیں, صحیح نہیں. اگر یہود و نصارہ مراد ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کما کتب علی الیہود والنصارہ, مگر یہ نہیں فرمایا. تو یہ کیا فرمایا, یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں. اب پہلے کون گزرے, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور ان ساری سب کی امتیں روزہ سب پر, روزے کے مسائل, روزے کے احکام, روزے کی گنتی, روزوں کی تعداد, اس میں فرق ہو لیکن روزہ سب پر. اور جب سب کے لیے ہے تو پھر کیا پریشانی کی بات ہے, میں کوئی ہمارے لیے دوڑ رہی ہے, سب کے لیے ہے, سب پر روزہ فرض تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, لیکن یہ بتایا کہ تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں ہے. اب اگر کوئی مریض ہے, بیمار ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے, وہ روزے کو برداشت نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ رکھو روزہ, کیا بات, تندرست ہو صحیح ہو تو رکھو, بیمار ہو اور بیماری میں روزے کا تحمل دشوار ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو نہ رکھو. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر, جو تم میں سے مریض اور بیمار ہے. اب مریض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت کا جو سب سے بڑا نازک آدمی ہو وہ کہے کہ مولانا مجھے تو نزلہ اور زکام ہے, میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, یہ بات نہیں چلے گی. نزلہ اور زکام پر نہیں, کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری میں روزہ رکھ نہیں پاتا, رکھ نہیں سکتا, یا روزہ رکھنا اس کو مضر اور نقصان دہ ہے. مرض سے مراد یہ ہے, اور مریض سے ایسا مریض مراد ہے, نزلہ زکام والا نہیں مراد ہے. ذرا سا بخار آ گیا بس روزہ ختم, ایسا نہیں. فمن كان منكم مريضا یہ بھی فرمایا او على سفر یا تم سفر میں ہو تو نہ رکھو روزہ ہماری طرف سے یہ عادت ہے رکھ لو تو بہتر ہے بڑی سہولت ہے کہاں تمہیں پیدل چلنا پڑتا ہے رکشے سے اسے سے چلے گئے اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی نے کلکتہ پہنچا دیا بمبئی پہنچا دیا کون سی تمہیں تکلیف ہوئی کوئی ریگستان کا سفر کرنا پڑا ہے کہیں دھوپ میں تمہیں چلنا پڑا ہے لیکن پھر بھی اجازت ہے اگر نہ رکھے کوئی سفر کے حالت میں تو اجازت ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنْتَصُومُ اور رکھ لو اگر روزہ سفر کے حالت میں تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے کیوں اس لیے کہ وقت پر جو عبادت ہو جاتی ہے اس میں جو نورانیت اور خیر و برکت ہوتی ہے اس وقت کے علاوہ نہیں ہوتی اگرچہ ایسا ہو سکتا ہے یہ کہ تم سے کوئی مواخذہ نہ ہو آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو یہ سب کچھ ہے لیکن وقت پر ایک عبادت کا جو وقت ہے اس وقت جب عبادت ہو جاتی ہے تو جو نورانیت اور جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے موقعوں پر حاصل نہیں ہوتی شریعت نے اجازت دی ہے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی خاتون امید سے ہے اور ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو بچے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی کمزور ہو جائے گا بچہ یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور دودھ پلا رہی ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو بچے کے لیے نقصان ہے اس کا پیٹ بھرے گا نہیں بیماری بڑھ جائے گی تو اگر ایسی عورت روزہ نہ رکھے وقت پر اور بعد میں رکھ لے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش جو فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر اب ایک شخص جو ہے سورت سے کہاں جاتا ہے سورت سے چل کر بھرت جاتا ہے یا بارڈولی جاتا ہے بارڈولی کہا مرانا میں تو سفر کے حال میں ہوں میرا روزہ نہیں یہ سفر نہیں ہے 10 میل 15 میل 20 میل چلا گیا اس کو سفر نہیں کہا جاتا دو چار 10 کلومیٹر چلنا یہ سفر نہیں ہے لغوی سفر ہے لیکن شرعی سفر نہیں ہے کیوں فمن کان منکم مریضا او علی سفر کا مطلب کیا ہوا کہ سفر کے پیٹھ پر سوار ہے تو علی سفر کا مطلب سفر کے پشت پر سوار ہے اس کا مطلب یہ ہوا لمبا سفر ہوگا سر شریر کی طرف اور تھوڑا سا سفر ہے تو یہ حل نہیں ہو اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رضی 3 منزل ہے یعنی 3 دن میں آسانی کے ساتھ جتنا چل سکے اتنی دور کا اگر ارادہ ہو تب تو سفر کی وجہ سے روزہ ترک کر سکتا ہے اور فقہ نے 48 میل سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پھر سفر کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے اگر اس کو موقع ملے تو صحیح ہے اتنی سہولت دے دی اور آسانی دے دی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر تو دوسرے دنوں کی گنتی ہے لیکن جتنے دن دوسرے دنوں کی گنتی کا کرے گا جب زندہ رہے گا تو ہے یہ سفر کے حالت میں روزہ جو ہے اس پر تھا یا بیماری کی حالت میں روزہ تھا اور جہاں رمضان ختم ہوا وہی وہ بھی ختم ہو گیا کہاں پر موقع ہے دوسرے دن قضا کرنے کا موقع ہی کم ملا رات کو نہیں ملا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے روزہ کھا جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کان میں کسی نے دوا ڈالی, دل میں رات میں نہیں, دل میں کسی نے کان میں دوا ڈالی, کان اور دماغ میں راستہ ہے, کان میں جو دوا ڈالی گئی وہ دماغ تک پہنچ جاتی ہے, کبھی کبھی پیٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے, لیکن اگر آنکھ میں چشمہ لگایا اور آنکھ میں دوا ڈالی تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنکھ کے ساتھ جو مسامات مشاہد ہیں ان کے ذریعے سے اثر تو پہنچتا ہے, لیکن آنکھ میں جو دوا ڈالی گئی ہے وہ پیٹ سے اور دماغ سے نہیں پہنچتی, اس لیے سرما ڈالنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک سال مسئلہ پوچھا کہ نوجوان بتائیے اگر طاقت کا انجیکشن کسی نے لگایا ہے تو روزہ اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ انجیکشن سے تو روزہ نہیں جاتا, انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیوں ٹوٹے گا روزہ؟ انجیکشن کے ذریعے سے دوا ٹھیک ہے, طاقت آ گئی اس کو صحیح ہے, انجیکشن طاقت کا انجیکشن لگوا دیا اس نے یا کسی بیماری کا کیس سے پانی کے لیے انجیکشن لگوایا, لیکن انجیکشن مسامات کے ذریعے اس کا اثر تو پہنچتا ہے, لیکن انجیکشن جہاں جو دوا ہے وہ دماغ سے پہنچتی ہے نہ پیٹ سے, ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہے, پھر انجیکشن سے بھی روزہ نہیں جاتا. عورت اگر روزہ رکھتے رکھتے ایک حال میں پیدا ہو گیا تو روزہ گیا, اب اس کو کس کر رہا ہے؟ تو بہرحال روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرنا, روزے کے ذریعے یعنی نفس کو بھوکا رکھ کر اور شیطان کو, شیطان کا حملہ کب ہوتا ہے؟ پیٹ میں بڑھیا غذا ہوتی ہے جب حملہ ہوتا ہے, اور اگر غذا نہیں ہے پیٹ میں تو شیطان کا حملہ نہیں, نہ شیطان کا نہ نفس کسی کا حملہ نہیں ہوتا. تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ معمولات کی اتباع اور منہیات سے اجتناب, جن چیزوں کو خدا نے حکم دیا ہے اتباع اور جن چیزوں نے روکا اور منع کیا ہے اس سے پرے, اس سے اجتناب, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو روزے کے ذریعے روزے دار میں نفس کی مخالفت کا ایک ملکہ ہوتا ہے, نفس کی مخالفت نفس کو کھانا مانتا ہے, نہیں کھانا پانی مانتا ہے, ٹھنڈا نہیں کھانا, نہ ٹھنڈا کچھ بھی نہیں. تو نفس کی مخالفت کا روزے کے ذریعے بندے روزے دار میں ایک مرکہ پیدا ہوتا ہے, یہی سب کی بنیاد ہے. تقریب کی بنیاد کیا چیز ہے؟ بہت سے بزرگ اللہ والے ان کے سامنے کو بتایا بہت بڑھیا کچھ ہے, لیکن وہ نہیں کھاتے, کیوں نہیں کہتے؟ وہ اپنے نفس کو ہمیں ہی تجھے دوست نہیں دوں گا ڈر تھا کہیں گر کا گوشت نہیں دوں گا. یہ سب کیا ہے؟ نفس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو روزے کے اندر نفس کے خلاف ہو جائے گا. جو انسان کا نفس مانتا ہے وہ کرے. تو گویا تقوی کے ذریعے روزے کے ذریعے نفس کی مخالفت کا جو منکا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے بس یہی منکا. اپنی مرضی چل رہی جب بچار کہہ دیا جب بچار کہہ دیا جب بچار بیوی سے بے تکلف ہو گئے. لیکن جب چاند نکل آیا اب اپنی مرضی نہیں چلی اب خدا کی مرضی نہیں. مریم سن لو تمہیں صبح ساجد سے لے کر اور سورج کے ڈوبنے سے کچھ کھانا چھوڑ دو گا کھانا پینا چھوڑ دو. تو بندے کی مرضی تو ختم ہو گئی اور خدا کی مرضی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا بندہ کہتا ہے بے شک آپ کے حکم عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہ پیو. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے حکم پر عمل کروں گا. بندہ کہتا ہے کہ دل میں بیوی سے بے تکلف نہ ہو ٹھیک ہے آپ کے حکم پر عمل کروں گا. کوئی ناپسندیدہ بات تمہاری زبان سے نہ نکلے. کوئی ناپسندیدہ قول تمہاری زبان سے نہ نکلے. کوئی ناپسندیدہ عمل تم سے صادر نہ ہو نہیں ہوگا. کسی کے لیے بدلے کریں گے کسی کی برائی نہیں کریں گے کسی پر بہت نہیں باندھیں گے کوئی برا عمل نہیں کریں گے. بس اللہ کا حکم آیا اور بندے نے حکم کو گزرا دیا. یہ کیا چیز ہے؟ کسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بندے نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں گم کر دیا. کر دیا اپنی مرضی کو خدا کی میری مرضی نہیں چاہیے خدا کی مرضی چاہیے. اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں بندے نے گم کر دیا. جی خالد کی امی کہتی ہیں کہ آج کھچڑی پکیلی اور کڑی آج بریانی نہیں پکی مرغ نہیں آئے گا. باپ کیا کرتے ہیں؟ میں منع کر دیا وزیر داخلہ نے تو آپ کی جاتا ہے نمبر لائیں گے نمبر لائیں گے بس کڑی کھیری پکڑے گی کڑی کھیری کرے. تو بیوی سے جب محبت ہے اور محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. تو جب بندے نے خدا کی بات مان لی تو یہ ماننا کیسے ہوا؟ یہ محبت کے جذبے سے ہوا. بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اطاعت کا جذبہ ہے. اس جذبے اطاعت میں اور محبت میں بندے نے ہر چیز کو نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہ پسندیدہ بات نہیں کروں گا نہ پسندیدہ عمل نہیں کروں گا. تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اس نے تو اپنی مرضی ختم کر دی اپنے نفس کو ختم کیا اور میرے حکموں کو چل رہا ہے. کیا حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا خدا پر ایمان لاتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے حکموں پر پورے طور جس نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کا فرما تھا ارے پچھلے تیرے سارے گناہوں کو ہم نے غفر له ما تقدم من ذنبك. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اور روزے کے احترام کی وجہ سے اور ماہ مبارک کے احترام کی وجہ سے ہم تجھے جنت میں خاص دروازے سے لائیں گے. حدیث میں فرمایا گیا پھر جنت سمانے پر ہوا بن جنت کے آٹھ دروازے ہیں, منا بابن سما باب الریان, ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس دروازے کا نام ہے باب الریان, سیرا کرنے والا دروازہ. تو روزے داروں کو جن پر روزے کا دروازہ رہا ہوگا ان کو جنت میں باب الریان سجا دیں گے. پھر جب نماز صحیح طور پر ادا ہو, نماز قوما جلسہ رکوع سجدہ سب صحیح صحیح طور پر ادا ہوتا ہے تو نماز دعا کی لکھی ہوئی جائے نمازی کو, نماز نکلتی ہے اور عرش تک جائے اور دعا دیتی ہے, یہاں سے لے کر عرش تک دعا دیتی ہوئی جاتی ہے. کیا دعا کرتی ہے؟ حفظک اللہ کما حفظتنی, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے جیسا کہ تم نے میری حفاظت کی, رکوع کی, سجدے کی, قومے کی, جلدے کی, قیام کی, قرآن کی. حفظک اللہ کما حفظتنی. اور اگر بجلی سے پڑھنی مرغی کی ٹھونک کی طرح سے ٹھونک مار لیا بجلی سے پڑھنی تو پھر نماز بدعا دیتی ہوئی مجھے ضائع کیا, اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے, تو نے مجھے برباد کیا, اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے, بدعا دیتی ہوئی ہے. تو روزہ جو ہے جب اس کا حق ادا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشقت فرض کرتا ہے. اسے جنت کے علاوہ کہیں گے گا نہیں, روزہ بھی سفارش کرتا اور قرآن بھی سفارش کرتا, اور قرآن سے بڑا سفارشی قیامت کے روز کوئی اور نہیں ہوگا. حضور کی بھی سفارش ہوگی لیکن حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی سفارش جو ہوگی وہ قرآن. حدیث میں فرمایا گیا الصيام والقرآن يشفعان, روزہ بھی سفارش کرتا ہے اور قرآن بھی سفارش کرتا ہے. روزہ کیا کہتا ہے؟ یا رب انی مناتو الطعام والشهوات بالنهار, اے ہمارے رب ہم نے اس کو کھانے سے روکا دن بھر اور ہر طرح کی نفس کی خواہشوں سے میں نے اس کو روکا اور یہ رکا رہا, کھایا نہیں پیا نہیں, بے تکلف نہیں ہوا بیوی سے, اس کے بارے میں میری سفارش آپ قبول فرمائیے, اس کی مغفرت فرمائیے, جنت ادا کیجیے, جنت کی نعمتیں دیجیے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رب انی مناعت النوم فی اللیل, ہم نے رات میں اس کو سونے سے روکا, 9:30 بجے تک ابھی ختم ہوئی, پہلے جلدی سو جاتا تھا آج دیر میں سنے گا, قرآن سن کر سوئے گا, تراوی پڑھ کر سوئے گا, تو میں نے اس کو روکا سونے سے. پہلی بھی اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول کرنے دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, روزے کے بھی قبول کرے گا اور ہاں قرآن کی بھی دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا اور روزے اور قرآن کی سفارش پر ہاں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا اور جنت دلنے میں پیدا ہوگا. سفارش دونوں کی بڑے محرومی کی بات ہے کہ بہت سے ایسے خدا کے بندے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور رجسٹر میں مسلمانوں اور مسلمانوں مسلمان رجسٹر میں ان کو مسلمان لکھا جاتا ہے لیکن اللہ کے فرشتے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. کون ہے وہ جو رمضان میں روزہ خور ہے؟ یعنی یا تو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے وہ بھی روزہ خور ہے, اور بات ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر بلا کسی عذرِ شرعی توڑ دیتے ہیں. اس لیے چلا کوئی عذر نہیں اور بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ رکھ کر روزے کو توڑ دیا یا روزہ رکھا ہی نہیں. تو اگر نہیں رکھا ہے تو خیر ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی اسے, اور روزہ رکھ کر اگر توڑا ہے تو قضا بھی کرنی پڑے گی, اور دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا کفارے کا کفارہ بھی جلد. لیکن وقت پر روزہ رکھنے کی جو خیر برکت ہے وہ خیر برکت تو حاصل ہے. تو بہت سے لوگ نہیں رکھتے روزہ, دین سے دور ہیں, اسلام سے دور ہیں, مسلمانوں کے ساتھ نام ہے جی, مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں, مسجدوں میں آتے نہیں, علماء کی مسجدوں میں آتے نہیں, نیک لوگوں کی صحبت ان کو میسر نہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ روزے نے رکھتے یا رکھا اور ذرا سی پیاس لگی تو توڑ دیا. تو وہ روزے کی سفارش سے بھی محروم ہے اور قرآن کی سفارش سے بھی محروم ہے. اور امام احمد بن حنبل صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب القتل ہے. ایسا شخص جو بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے. میں حضرت شیخ کے ساتھ فیصل آباد کی طرف پاکستان تو حضرت نے کچھ لوگوں کو واپس کر دیا کہ جاؤ گی وہاں پر سارا لوگ غیر ہم وہاں پہنچے ایئرپورٹ پر تو ایک رکشے والا سگریٹ پی رہا تھا اور 28 رمضان کی جو ہم کو بھیجنے کے لیے آئے تھے وہ بہت بڑے پولیس کے افسر تھے. انہوں نے فوراً ان کو جو ہے حکم دے دیا کہ اسے قید کرو. اور میں اس سے بات کی کہ میں نے توبہ کر لو, کہہ تو ان سے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے, آئیں گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کل سے روزہ رکھوں گا. انہوں نے توبہ کر لی تو میں نے بھی تو ایک جملہ ان سے کہہ دیا کہ مولانا آپ مہمان ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو اپنی ماں کی سفارش قبول نہیں کی ہے, اس معاملے میں ہم آپ کی سفارش کیا قبول کریں, لیکن میرا آپ مہمان ہیں اور میں نے توبہ کر لی جس میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ مسئلہ جو ہے بڑی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے آپ کے ماحول میں ایسے بچے ہوں, ایسے لوگ ہوں جو روزہ خور ہوں, سمجھائیے بجھائیے تاکہ وہ روزہ رکھیں, اور روزہ توڑنے والے اور روزے میں روزہ خور نہ بنے, ورنہ وہ سخت سزاؤں کی تم سے اچھی مجلسوں میں جائیں گے, علماء کی مجلسوں میں پہنچیں گے, اچھی ضرورتوں میں پہنچیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ان میں تبدیلی نہ آئے, تبدیلی بے شک ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر رمضان, جس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا اور کوئی گزر شرعی نہیں ہے, تو پوری عمر بھی اگر روزہ رکھے تو قضا نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تو قضا ہے ہی نہیں. میرا جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ قضا ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, روزہ رکھنے قضا ہو جائے, روزہ رکھ کر تو یہ کفارہ ادا کر دو. تو بیٹھ کے گزارش کرنے کا من چاہیے کہ ماہ مبارک میں روزے کی اور اس مہینے کی قدر جانی یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے, تاکہ اس کی برکات ہم کو حاصل ہوں اور اس کی برکت سے ہم 11 مہینے صحیح طور پر چلیں. جب روزے رمضان میں اس نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں خون کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو 11 مہینے شیطان اور نفس کے حملوں سے بچائے گا. ماہ مبارک میں جب اس کا یہ عمل ہے تو پھر شیطان کے حملوں سے پھر بقیہ اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا نفس کے حملوں سے اور شیطان کے. اس کے ساتھ ساتھ وقت کافی ہو گیا, میں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے, اور رمضان میں کہ رمضان میں ہم کو اہتمام کرنا ہے, اور میں نے نہیں کہ پہلے رمضان میں کر لیں. دکان کھلی ہے تو دو آدمی ہیں, مجھے ٹھیک ہے ایک دکان پر رہے دوسرا جا کر کے چاش کی نماز پڑھ لے, اشراف پڑھ کر گھر جائے. چاش ہے, اشراف ہے, اوابین ہے, صلات التسبیح ہے, یہ رمضان میں ان نوافل اور ان نفلی عبادات کو خاص طور پر ادا کرنا ہے. ایک نماز ہے جو حضور پر اور صحابہ پر فرض کر دی گئی, وہ ہے تہجد کی نماز. ساری کھانے کے لیے تہجد کے وقت ہی میں دوڑتا ہے, وہ کون سی مشکل بات ہے کہ وضو کر کے اور آپ کا کھانے پڑھیں. شروع میں آدھی رات یا دو تہائی یا ایک تہائی رات تہجد میں قرآن کا پڑھنا لازم قرار دیا ہے. آدھی رات تک نماز پڑھو اور اس میں قرآن, دو تہائی رات نفل پڑھو قرآن, ایک تہائی رات نفل پڑھو اور اس میں قرآن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ نے مجنون کہا, جادوگر کہا, شاعر کہا, ساحر کہا, تو حضور کو بڑا رنج ہوا. گھر آئے تو چادر اوڑھ کے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اسی نام سے آپ کا تذکرہ کیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ. ہی رہا یا اس سے کچھ تھوڑا کم یا کچھ زیادہ. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور نفلوں میں تہجد میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن سیکھیے. تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ گھڑی بڑی تو زمانے میں تھی نہیں, اور نہیں پتا چلا کہ آج رات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, دو تہائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, اور ایک تہائی باقی ہے. تو پوری ذرا سا ایسے ہی لیٹ گئے اور ذرا سی مغربی کو فوراً اٹھ گئے اور پھر نیت باندھ لی اور رات بھر رات بھر رات بھر نفلوں میں قرآن پڑھتے رہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. حضور کو تو خطاب خطاب کیا گیا ہے, حضور پر بھی فرض تہجد کی نماز اور امت پر بھی فرض, صحابہ پر بھی فرض. پھر تخفیف تو آئی لیکن فرضیت باقی رہی. کیا تخفیف آئی؟ علم لم تو بتاو علیکم فقرؤوا ما تیسر من. اللہ تعالیٰ جانتا ہے خوب کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ آدھی رات تک نفلوں میں قرآن پڑھو یا دو تہائی ایک تہائی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو, جو آسان ہو وہ پڑھ لو. یہ سہولت تو دے دی گئی, فقرؤوا ما تیسر, جو آسان ہو پڑھ لو. نہیں پڑھتے لمبی لمبی صورتیں تو کلیا یور کافی میں کل ہو نہیں پڑھ لو, تہجد پڑھو. جب تک نمازیں فرض نہیں ہوئی اس وقت تک تہجد کی نماز نماز فرض ہوئی شب معراج میں, اور اس سے پہلے تہجد کی نماز فرض. اور جب پنجگانہ نماز فرض ہوئی تو تہجد کی فرضیت تو ختم ہو گئی لیکن فرضیت ختم فرض نہیں لیکن فضیلت بہت ہے. آدمی جب ہوشیار رہتا ہے اور اس کی عقل والے کے بارے میں آدمی والے ہو جاتا ہے پہلے اور عقل والے کے بارے میں قبلکم, تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رات کی تنہائی میں ہیں اور رات کے آخری وقت میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں. علیکم بقیام اللیل فإنه دعب الصالحین قبلکم, اور کیا ہے اور کیا فرمایا؟ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اس کی معرفت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو مقرب بھی بن جاؤ گے. حضور کو جو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا بڑے بڑے بوجھ آپ کو اٹھانے پڑیں گے, تو یہ نماز جو ہے ہلکا کر دے گی بوجھ, تہجد کی نماز سے بوجھ ہلکا ہو جائے. تو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور کیا, وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور یہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو گناہ ہو چکے ہیں. اس نماز کی بدولت توبہ اور استغفار کی توفیق مل جاتی ہے. اس وقت تو بڑے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اور جب اس نماز کی عادت پڑ گئی تو یہی نماز جو ہے آئندہ گناہوں سے بچاتی ہے. کیا فرمایا, مغفرت السیئات ومنہات عن الاثم, گناہوں سے روکنے والی اور گناہوں سے بچانے والی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت زیادہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے جو رات کو اٹھا اور اس نے تہجد پڑھ لی اور بیگم صاحبہ کو بھی پیار و محبت سے جگا دیا تو اٹھو نماز پڑھ کر اللہ کی یاد کر کے جنت اور اس کی نعمتوں کا اے اللہ کی تیاری کر لو, عذاب سے بچاؤ کی حفاظت کی تیاری کر لو. اور اگر اس نے آنا کانی کی کروٹ بدل لی تو ذرا پانی کا چھینٹا مارا اوپر کہ خالد کی امی اٹھو. اور فرمایا کہ وہ عورت اللہ کے رحمت کی بہت زیادہ مستحق ہے جو اٹھی اور اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی اور پیار و محبت سے شوہر کو جگا دیا, اور نہیں اٹھا تو پیار و محبت سے ذرا پانی کا چھینٹا ڈال کے جگا دیا کہ اللہ کی یاد رحم اللہ ہو رہے. اور اس نماز سے جتنا نشاط ہوتا ہے جتنا سرور ہوتا ہے دن بھر رہتا ہے اس کا کسی چیز سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے, وہ منتر پڑھ کر سلاتا ہے. گھڑی دیکھ لیتے ہیں آپ کی 4:30 بجے, ارے ابھی بہت ٹائم ہے, سمجھا, تو تھپکی دیتا ہے, لوری دیتا ہے, تو جا بیٹھے سو جا, رات کبھی لمبی ہے, الے کا لیل طویل ہر کچھ, رات ابھی لمبی سو جا, سلا دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیدار ہو گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو وہ 3 گرہیں لگاتا ہے. جادوگر ہے بہت بڑا شیطان, تو ایک گرہ کھل جائے, پھر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, پھر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. باہر نصیبتن بہت حساس پرساس خوش اور مسرور رہتا ہے. اور اگر نہیں اٹھا اور فجر کی بھی گئی جی, تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے فرصت میں 10 چوٹے لگائے ہوں. جسے سمجھ لیا سمجھ لیا, اور جو ہر آدمی نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں, بالکل منحوس کسل کسلان. یہ نشاط اور یہ سرور اس نماز کے ذریعے سے. اس لیے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے اور آپ نے فرمایا, ہے کوئی جو جا کر گزرے والیوں کو جگا دے. حضور نے اپنی بیویوں کو مراد لیا کہ وہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں اور اللہ سے بچاؤ سامان کا. بہت سی عورتیں دنیا میں نعمتوں کا لباس پہننے والی ہوں گی لیکن اس نعمت کی قدر نہیں نکلی ہوگی, تو آخرت میں وہ ان عورتوں کے حکم میں ہوگی جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتی. حضور نے ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا جبکہ وہ تہجد گزار بہت زیادہ پابند تھی, لیکن پھر بھی حضور نے ان کو ترغیب دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیک عمل ہمارے گھروں میں آئے, بچوں میں آئے, گھروں میں آئے, سب کے اندر رات کے اٹھنے کی عادت ہو. اور زمانوں میں نہیں ہو پاتا تو رمضان میں سحری کے لیے دوڑتے ہی آدمی دودھ جلیبی کے لیے کڑی کے لیے اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ ٹھیک ہے وضو کر کے پہلے پڑھ لو آٹھ رکعت ہے ذرا پہلے اٹھ جاؤ اور اس کے بعد سے حضور صحابہ سب عبادت میں لگے رہتے تھے تھوڑا بہت باقی رہ جاتا باپ دوڑ کر کے سحری کھا اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابن آدم تلک علی البارکات میں تیرا شام تک سارا کام بنا کر چار رکعتیں پڑھ لے شام تک میں تیرا کام بنا اور ایک روایت میں یہ ہے جس نے فجر پڑھی مصلی پر بیٹھا رہا نماز کی جگہ پر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا تو چھوٹے چھوٹے گناہ اگر سمندر کی چھاپ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رب کو بھر بنا دے گا. اس نماز کی ضرورت تو کیا رکھاتے ہیں اخلاص کی اور آٹھ رکھاتے ہیں چار چار رکھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت امہانی کے گھر گئے اور آٹھ رکعتیں پڑھی اپنے اور امہانی خود کہتی ہیں وزا کا لبن یہ چار کی نماز تھی. اگر کے بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے شکریہ میں آپ نے یہ نماز ادا کی ہے لیکن خود امہانی جو راوی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں چار کی نماز جو حضور نے ادا اور بعض روایت میں بارہ کا بھی تذکرہ ہے کہ جس نے بارہ رکعتیں پڑھ لی چار کی بنیا لہو قصر من ذہب فی الجنہ تو سونے کا محل جنت میں ان کے لیے تیار کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے ماں باپ قبر سے اٹھا کر زندہ کر دیے جائیں جب بھی میں یہ نماز رکھا تو نہیں چھوڑوں. اس خوشی میں کہ میرے ماں باپ قبر سے زندہ نکل آئے لڑاؤ میں چھوڑ دوں نماز کو اور جا کے پہلے ماں باپ نہیں پہلے میں چار اگر پڑھ رہی ہوں تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں لڑ لوں شرا نہیں کہا اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے وہ سر اٹھا کے زندہ کر دیے جائیں ماں کر تو میں ابھی اس کو بتا دوں گی. مغرب کے بعد کیا کھانے کی جلدی ہوتی ہے میں سنت اور نفل کے اور دو رکعت اور چھ رکعت پڑھنے میں کیا بیس رکعت کبھی تذکرہ ہے اگوا بیس اور چھ رکعت کبھی ہے چلو چھ ہی پڑھ لو. اسی طرح سے صلاۃ التسبیح ہے اس کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد صلاۃ التسبیح ہے اس میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. قرآن کے بعد 15 مرتبہ رکوع میں 15 مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد 15 مرتبہ سجدے میں جانے کے بعد 15 مرتبہ سجدے میں جاتے جانے کے بعد 10 مرتبہ سجدے سے اٹھتے ہوئے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ جی اور پھر دوسری رکعت پر تحیات سے پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ اور ہر رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ. تو حضور نے حضرت عباس کو بتا دی یا اما یا ابا او چچا اللہ امن ہوگا اللہ اوتی کا کیا میں آپ کو بخشش نہ کروں کیا میں ایک عمل آپ کو نہ بتاؤں کیا میں 10 باتیں آپ کو نہ سکھاؤں. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بڑے نئے پرانے دیدہ دانستہ اور خطران جو بھی گناہ ہوئے ہوں ڈھکے چھپے سب خدا معاف کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تسبیحات سے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے سبق ہے تو یہ سلام سے تسبیح پڑھے گا اور پھر اتفاق بھی ملتے ہیں. اور جب شریعت بتا رہی ہے حضور بتا رہے ہیں صحابہ نے اس پر عمل کیا تابعین نے عمل کیا, تبع تابعین نے اس پر عمل کیا اور اس کے طریقے سب روایت میں لکھے ہوئے ہیں. پھر اس کی صحت میں بالکل غلام نہیں ہے اور روزانہ پڑھے تو بہت اچھا, بہت سے طلبا اور تابعین روزانہ زہر کی نماز کے لیے آئے اور انہوں نے سنتیں پڑھی اور اس طرح سے بھی پڑھی اور پہلے آ گئے. روزانہ پڑھ تو بہت اچھا, ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار نہ عمر میں دیکھ منظر پڑھی. اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح ہے بہت سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. یہ کلمے خدا کو اتنے پسند ہیں کہ ان تسبیحات کی بنیاد پر چھوٹے بڑے ڈھکے چھپے سلیلا کبیلا سب گناہوں کو بدلنے پا. اس لیے رمضان میں نماز ہے, کیا ہوگا فریضے میں اگر کوئی کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے سے خدا اس کمی کو پورا کر دے. فرشتے کہیں اس نے اس کے پہلے پہلے نظام نماز ہو اس کے نماز میں بہت نقصان ہے. ارے اچھا دیکھو تو صحیح کہ اس کی کوئی نفل نماز بھی ہے کہ نہیں, نفل نماز کے ذریعے سے نماز کے نقصان اور کمی کو بولا تو نوافل کے ذریعے سے جو کمی فرائض میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کمی کو بولا رہے گا. تو اس لیے اللہ کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس سال بھر میں اگر ہمیں تحجد کا اشراق کا چاش کا اور ابین کا اہتمام نہیں رہا ہے تو اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کر لیں. اور جو لوگ کسی مسجد میں احتکاب کر رہے ہیں وہ خاص طور پر اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ تو پھر نصیب فرمائے. ہمارے مولانا مفتی عبداللہ صاحب کے بھائی مولانا عبدالرحیم صاحب یہ جماعت میں گئے ہوئے تھے اور وہاں مرکز پہنچ کر بیمار ہو گئے, سب بیمار اور ہوائی جہاز سے ان کو یہاں لایا گیا اور رنگ والے ڈاکٹر کے یہاں زیر علاج یہاں. اور سب کے لیے دعا کریں, مولانا عبدالرحیم صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اللہ مستقبلہ ظاہر نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاه ترجينا بها من جميع الاحوال والاعراض وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتسخرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا واتنا ما وعدتنا على المسلمين ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل هذا سهلا اذا شئت. لا اله الا الله العظيم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجه هي لك الذنب الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اے اللہ حضور آپ کے محبوب ہیں اور حضور کی امت بھی آپ کو محبوب ہے. امت سے چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں, اے اللہ امت مسلمہ کے تمام مردوں کی اور عورتوں کی جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما اور جو اس سرزمین پر موجود ہیں ان کے گناہوں کو روزے کے صدقے میں اور روزے کے دوپہر گناہوں سے ان کو پاک صاف کرنا، اپنی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، اپنی محبت پیدا کرنا، اپنی بندگی کا ذوق شوق نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیمات اور سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ، اور جذبہ ہی نہیں بلکہ عمل اور نظروں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے اور تیری بندیاں اسلام لا کر اور تجھے ایک مان کر پورے عالم میں طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر، ان کو ہر طرح کی راحت عطا فرما اور ہر طرح کی تکلیفوں سے ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے جانوں کی، مالوں کی، اور ان کے ایمان کی اور دین کی اور شاعر کی اور ان کے مدارس کی، مقاصد کی، مساجد کی، سب کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں کہ میں یہ کہوں گا اور یہ کہوں گا جو آپ کے لیے اور نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان کی ہر جائز حاضر کو رشتے حالات میں خیر و برکت اور اللہ نصیب فرما۔ جو لوگ جیلوں میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے رہائی کا سامان اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما۔ اے اللہ، تو بھی باپ کے مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات نصیب فرما اور اس کی ہر ضرورت کو پورا فرما اور ہسپتال کی تعمیر مکمل ہو جائے، ایسے حالات پیدا فرما۔ اے اللہ، میں اپنے فضل و کرم سے جو اسلام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ان کو صحت و تندرستی بھی عطا فرما اور لوگوں کے لیے خیر و برکت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ان کو ہر طرح کی راحت اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام عالم کے انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا فرما، نفرت کی فضاؤں کو درمیان ختم فرما، ہمارے اس ملک کو ہر طرح کی ترقیات اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، ملک کے رہنے بسنے والے ایک دوسرے سے پریم اور محبت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، سے حالات پیدا فرما، نفرت کی فضاؤں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما۔ اے اللہ، تمام بندوں کو صحیح سمجھ عطا فرما اور دین اسلام کو جو امن کا دین ہے اس کو سمجھنے کی پوری پوری توفیق اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما۔ اے اللہ، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے اپنے وقت پر ہر ایک کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولانا عبدالرحیم صاحب، مفتی عبداللہ صاحب کے بھائی جو یہاں صورت میں زیر علاج ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں خواہ ہسپتالوں میں ہوں یا اپنے گھروں پر ہوں، سب کو صحت اور شفا اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما۔ یہ مجمع جو دور دور سے یہاں آیا ہے، اے اللہ اس مجمعے کو قبول فرما اور ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، رمضان کی بہاروں سے مالا مال فرما اور ماہ رمضان کو وصول کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرما۔ جو اعتکاف کے لیے مسجد میں آ گئے، متقبلین کے اعتکاف کو قبول فرما اور کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و خیر قبول فرما۔ ہمارے مولانا مفتی احمد خان پوری، یہ بھی کمزور ہیں اور بیمار رہے، اسپتال میں داخل رہے، اور وہ مجھ سے بیچارے ملنے کے لیے آئے تو ان کی بھی سانس پر اثر تھا، حالانکہ میں جانا چاہتا تھا، لیکن بہرحال ان کی محبت، اے اللہ ان کو ہر طرح صحت عطا فرما، طاقت اور قوت عطا فرما۔ آپ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے، اے اللہ آپ عمر میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اور ہر طرح کی دینی خدمت کرنے کی بھرپور توفیق اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے. تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللهم اعصرنا بسنته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخل لنا مدخلا. اللهم اجعلنا مع احبائه والرفقاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بلا حمدك يا الله.